400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy i przedstawiciele rządu będą dziś rozmawiać o sytuacji w oświacie i zapowiadanym przez ZNP strajku. Policja zatrzymała kolejnego kuratora w sprawie warszawskich nieruchomości. W czerwcu z wizytą do Polski przyjedzie prezydent Francji. W sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli za 2 godziny zbierze się Rada Dialogu Społecznego. Z przedstawicielami 3 największych związków zawodowych mają się spotkać przedstawiciele rządu i prezydenta. Minister edukacji Anna Zalewska apelowała w piątek do nauczycieli, by byli przy swoich uczniach w trakcie zbliżających się egzaminów. Zapewniła też, że resort dąży do wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Chcemy rozmawiać o tym, jak wynagrodzenia i ich struktura powinna się kształtować. Związek Nauczycielstwa Polskiego kończy dzisiaj referendum strajkowe, od wyników którego zależy, czy 8 kwietnia w szkołach, które o tym zdecydują, rozpocznie się bezterminowy strajk. Prezes ZNP Sławomir Broniarz wierzy, że dzisiejsze rozmowy mogą przynieść kompromis. My jesteśmy gotowi do rozmów, natomiast ważne jest to, aby osoba, która będzie tymi rozmowami kierowała, miała delegację ze strony pana premiera do rzeczywistego zakończenia tego konfliktu. Inne postulaty ma Solidarność Oświatowa, która chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w 2020. Przewodniczący Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa zapewnia jednak, że nie usiądzie do negocjacji z ZNP i nie chce strajkować w trakcie egzaminów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Od dzisiejszych rozmów Solidarność uzależnia ewentualny strajk głodowy w krakowskim kuratorium oświaty, gdzie od 2 tygodni prowadzony jest protest. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia ubiegłego do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o około 16%. Od września nauczyciele mają też otrzymać dodatki, między innymi dla stażystów i wyróżniających się nauczycieli. Stołeczna policja zatrzymała Zbigniewa L., kuratora oraz pełnomocnika osób, którym przysługiwały prawa do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łochowskiej 38. Dziś zostaną mu przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw na szkodę spadkobierców. Zostanie także przesłuchany w charakterze podejrzanego, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Zbigniew L. od 2007 roku reprezentował jako pełnomocnik 3 osoby fizyczne, które były współwłaścicielami nieruchomości przy ulicy Łochowskiej 38. Ponadto na mocy postanowienia sądu został wyznaczony kuratorem dla reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu mężczyzny urodzonego w 1883 roku, któremu również przysługiwały prawa do tej nieruchomości. Komisja weryfikacyjna ustaliła, że spadkobierca nie żył od 49 roku. Prokurator zdecyduje dziś także o ewentualnym wniosku o areszt. Prawdopodobnie w czerwcu albo w późniejszym terminie do Polski przyleci prezydent Francji Emmanuel Macron, powiedział w salonie politycznym Trójki Paweł Mucha z kancelarii prezydenta. Jest kilka propozycji, które zostały sformułowane. Czekamy na ostateczne uzgodnienie kalendarzy pana prezydenta Macron z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Oprócz tego jest sformułowanie przecież też zaproszenia, jeżeli chodzi o uroczystości 1 września. Jak dodał Paweł Mucha, zaproszenia na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zostały już wysłane. Podczas tworzenia listy przyjęto klucz związany z uczestnictwem w NATO, członkostwem w Unii Europejskiej i współpracą w ramach Partnerstwa Wschodniego, podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta. Kiedyś przyłbice, dziś chałbice. Za godzinę minister obrony Mariusz Błaszczak przekaże artylerzystom z Sulechowa w Lubuskiem nowy sprzęt. 8 samobieżnych armatochałbic Krab wraz z wozami dowodzenia i logistyki. Wozy dowódczo-sztabowe, wozy amunicyjne i logistyczne to sprzęt, jaki w ramach dzisiejszego przekazania dostaną żołnierze z Lubuskiego Pułku Artylerii. I to nie koniec dostaw. Docelowo 5. Lubuski Pułk Artylerii otrzyma 24 samobieżne chałubice Krab oraz 18 pojazdów dowodzenia i logistyki. Kraby to obecnie najpotężniejsze działa, jakimi dysponują polscy artylerzyści. Ważąca ponad 50 ton samobieżna chałubica może razić na odległość 40 km 6 pociskami na minutę. Armata chałubice obsługuje 5-osobowa załoga. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny i deszczowy. W północnej połowie Polski może padać deszcz ze śniegiem, a w Zakopanem śnieg. Na termometrach 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Koszalinie, 8 w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie, 8 w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Katowicach i Wrocławiu. Najwięcej 10 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd.

Mike and the Mechanics z Andy Roachforden. To także nowość w wystawie do głosowania na listę Out of the Blue. Polecam. Druga godzina naszego spotkania w audycji do południa. Spieszę donieść, że bilety na koncerty WW na 30 dzień marca i na 4 i 5 kwietnia poszły jak burza, ale to jeszcze nie koniec miłych niespodzianek dla Państwa na dzisiaj. Teraz mamy płytę tygodnia. To od razu powiem, że SMS 71335. Proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym. A płyta to Jack Savoretti z Singing to Strangers. Byliśmy szczęściarzami, mieliśmy tę płytę na kilka tygodni przed wydaniem oficjalnym, no bo Jack pojawił się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i nawet miałem okazję powiedzieć mu, że jedną z jego płyt kupiłem sobie w Australii. To musiała być płyta Written in Scars z 2015 roku. I rzeczywiście tak było wtedy. No a ten nowy album, to chyba niespodzianka także dla samego artysty, zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. I to jest jego, jak do tej pory, największy sukces, bo Written in Scars była na 7, następna płyta Sleep No More na 6, a Singing to Strangers na miejscu 1. Na 19 we Włoszech, a na 23 w Australii, gdzie artysta jest ciągle też bardzo popularny. Mamy dla Państwa te płyty, tak jak mówiłem, 71335, Jack Savoretti, Singing to Strangers, i posłuchamy utworu z listy. The only way we're gonna make Tak, to właśnie Jack Savoretti z płyty Singing to Strangers, nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Magdaleny, do Bolesławca i dla pana Piotra do Pruszkowa. Jutro ciąg dalszy. A teraz dwie kartki z kalendarza. Don't play. Tego 5 marca urodziła się Aretha Franklin. Powiedziałem, że dwie kartki z kalendarza, bo dziś także urodziny Eltona Johna. Wszystkiego najlepszego.

A Matter of Trust, ładne wspomnienie Billy Joel. Tak sobie pomyślałem, że ponieważ za tydzień spotykamy się 1 kwietnia, to zrobimy sobie taką muzyczną ścieżkę dźwiękową od 62 aż do dzisiaj. Za 28 minut 11. You're Love and Understanding też, ładne wspomnienie. 23 minuty do godziny 11. Fajny film za jakieś 6 minut. Yeah. Z zapożyczeniem Forget Me Nots, Patrice Rushen. To oczywiście George Michael i Fast Love, 1996 rok. Za 17:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Tomasz Szafrański. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Reżyser filmu, który dosyć nietypowo, bo w ostatni czwartek pojawił się w naszych kinach. Władcy przygód, stąd do Oblivio. Czemu w czwartek? Czwartek to był 21, czyli pierwszy dzień wiosny, a zatem dzień Wagarowicza. Nie wyobrażam sobie lepszego pomysłu na spędzenie dnia Wagarowicza niż w kinie. Stąd decyzja, żeby pokazać absolutnie żywiołowy i energetyczny film, idealnie nie kojarzący się ze szkołą. Pięknie, to teraz filmowcy namawiają do Wagarów, tak? Czy też czerpią z własnych doświadczeń z dzieciństwa i wczesnej młodości? Nigdy nie chodziłem na Wagary, natomiast gdyby pojawił się taki film jak Władcy Przygód, stąd do Oblivio, niestety szkoła nie byłaby mnie w stanie zatrzymać. To jest właściwie przygodowa komedia familijna, nawet bym powiedział z elementami horroru. Zgadza się. No takiego jednak obliczonego na młodszych odbiorców, ale z tego też powodu nie całkiem najmłodszych, prawda? Absolutnie tak. Bardzo dużo ludzi po obejrzeniu filmu mówi mi, że kojarzy im się to z takim serialem obecnie bardzo popularnym już w którymś sezonie Stranger Things. Mm-hmm. Ja muszę przyznać, że nigdy nie widziałem tego serialu. Kompletnie nie wiem o co ja też chodzi. Bo ja nie oglądam seriali. Dokładnie tak. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat Stranger Things, skoro jest to mi coś zupełnie obcego. Aczkolwiek podejrzewam, że reżyserzy tamtego serialu i ja wychowywaliśmy się na tych samych filmach. Jest to właśnie E.T., Indiana Jones, jest to Goonies, jest to Gremlins. I te właśnie elementy, które są w tych filmach, pojawiają się też we Władcach Przygód, jak również, jak sądzę, w Stranger Things. Nie jest to absolutnie film dla najmłodszego widza i proszę tutaj rodziców, żebyście z 5-latkami, 6-latkami do kina nie szli, bo sam byłem świadkiem, jak z płaczem wybiegali z kina. Natomiast już od 8-9 jest to film absolutnie bezpieczny. Warto iść na ten film także, jeżeli ma się 16, 17, 18 lat, bo jest tam bardzo dużo smaczków dla młodzieży. Albo 66 na przykład też. Osoba, która ma 66 lat, jak najbardziej odnajdzie się także w tym filmie. Miałem parokrotnie takie doświadczenie, że po seansach, bo odbyło się kilka seansów przedpremierowych przed tym pamiętnym czwartkiem, podchodziły do mnie osoby starsze, 50-60-letnie i mówiły, ja nie przyszedłem na film, o którym myślałem, że będę oglądał. To jest zupełnie inny film. To jest film dla mnie, to nie jest film dla dzieci. Jest również dla dzieci tych bardziej odważnych, ale ja znakomicie się w tym odnajduję, więc naprawdę stąd do Oblivio jest filmem dla wszystkich. Powiedzmy dlaczego. Dużo się dzieje i bardzo szybko się dzieje. Dzieje się dużo, dzieje się bardzo szybko. O dziwo, od 10 lat wzwyż, tak mniej więcej do 25, chwytamy tę dynamikę i tą absolutnie niespodziewaną szybkość wydarzeń bez najmniejszego problemu. Od 30 w górę zauważyłem, że osoby po zakończeniu seansu wychodzą, zachowując się tak, jakby dostali obuchem w głowę. Nie nadążają? Absolutnie podoba im się film i także podchodzą i gratulują, natomiast widzę, że czegoś takiego absolutnie się nie spodziewali. Ten film to jest tak, jakby wskoczyć do rwącej rzeki i po prostu zostać porwanym przez nurt, przelecieć przez parę wodospadów, wylądować na końcu na kamienistym gruncie i przeżyć. Powiedzmy w takim razie, kim są tytułowi Władcy Przygód? No bo to jest taka historia też częściowo z innego wymiaru. Absolutnie tak. Władcy Przygód to jest po prostu dwójka bohaterów, która angażuje się w przygody nie z własnej woli. Po prostu zostają przez tę przygodę porwani wbrew swojej woli. W momencie, w którym do naszego świata trafia rock'n'rollowiec Eddie, który wygląda trochę jak Elvis Presley, trzeba go teraz szybko odesłać do jego świata, ponieważ ślad za nim trafia dwójka zawodowych morderców, którzy chcą go zdeatomizować. A co to znaczy? Zapraszam do kina. Nie będziemy już teraz roztrząsać, ale powiedzmy, skąd to tytułowe Oblivio? To zapomnienie? Oblivio, jak najbardziej. Jest to kraina zapomnienia, kraina zapomnianych piosenek. Jest to taka mistyczna kraina z innego wymiaru, która jest niczym wielki obóz jeniecki. W obozie tym trzymane są osoby, które są artystami. Grają, śpiewają, tańczą, a druga kasta, która nimi rządzi, ma tylko jedno zadanie, pilnować, żeby nikt z tego obozu nie uciekł. Kiedy uciekniesz do naszego świata, nie masz łatwo. Władcy Przygód, stąd do Oblivio, już w naszych kinach. Dziękuję bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo i zapraszam do kina. Był z nami reżyser filmu Tomasz Szafrański.